nasze listy, płyty te egzaminy. Kielce się palą, dzieciaczyny. Komercje, eminencja, pierwsza persona. Szarmam w kibonach, palę rapem, sprawdź zioma. Palę rapem, teraz obecnie to stan gotowości. Bez skłonności w stosunku do cudzych mądrości. Bez litości dla tych, co nie mają dla mnie litości. Wciąż za lepszym jutrem pościg trwa. Patrz, myśl jej ujście, rezultaty na kolejny projekt, palę rapem, niech waży ten rap. To dla samych siebie, myślę, najlepsza z opcji. Do wspólnego celu, wiesz, bez zbędnych emocji. To jest projekt Hamasle, to nie blamasz. To wszystko to jest dla nas życiowa zajawka. Hip-hopu dawka, nie pozostawkań. Co i co i co, kolejna ustawka. Ja palę, palę rapem, więc ruszam z tematem. W góry ręce zatem, z jednym, z drugim wariatem. Profesyjny amator, to kielecki gladiator. Leci data za datą, cały czas to obecni. Dalej Wojtek z tej sekcji, dalej Wojtek z tej samej sekcji. Te kilka słów to dla moich znajomych. Ten rap, co słyszysz teraz, to świętokrzyskie strony. Jestem tu ja i ze mną jeszcze oni. To akcja stylu CK, mikrofona woni. Tworzymy rap, każdy ze swoim podejściem. Aha. Bo ta muzyka rządzi w moim mieście. Ty masz zejście, ja dopiero zaczynam. Wiele historii, których różny jest finał. Pali rapem, ze śródmieścia chłopaczyna. Kielce się palą, jeden z nich to zaczynał. Zginął w płomieniach żarzącego się miasta. Temperatura wzrasta, pękają termometry. Rap od serca nie na metry. Fałszywych pali w duszy, życia okruch bardziej się nie skruszy. Pali rapem. Palę rapem, to co mam w sobie przekazuję wam. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję zatem. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję wam. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję zatem. Palę, rapem palę, trwam w tym wytrwale dalej. Zwiększam skalę, nie zmniejszam wcale. Pecha mam i talent do palenia rapu. Plemia rapem pali w takt kolejnych machów. Osiem nadlegalnych rekord, hardcore, palę rapem. I tym ogniem spalam wygasłą konstelację. Płonie moje miasto w trakcie, kiedy żar pochłonął maty. To nasz ogień płonie, a i drap nad rapy. Słyszysz? Palę płonę, o nie widzisz, słyszysz, czujesz, Kielce płoną. Łuny ognia już się boją, płoną Kielce, płoną rapem. Mam swoje płomienie, tak, tak, tak, więc zamknij rapy. Ja tu płonę, właśnie, właśnie. Pamiętam lata wstecz jak pęku. Za dzieciaka, kiedy jeszcze nie stałem po drugiej stronie dźwięku. Wtedy rap przeciął mnie w pół, przyniósł ból, jak metodę, której pokonałem bez przeszkód. Dziś jestem cyfrowo zapisanym plikiem. Sprawdź tą technikę, płonący tekst i jej wynikiem. Rapowiernikiem, jestem pirotechnikiem MC. Żart mikrofonu stopi ścianę w domu za głośnikiem. Ja jestem z tych, co kieruje swój rap do tych, co biorą narkotyk nazwany ognia dotyk. Zio, ochrania mnie nasz dom, z kielecką gniazdą. To płonący wieży, rozdział pierwszy. Dziewięciu typów do studia przyszło. USB, moje CK, moja przyszłość. Ziom, ty, słuchaj. Sens tu z tekstów nie z ucha do ucha. Ogniem bucham, ja palę rapem. Niebieskie ścierwo traktuję batem. Przekonasz się, kiedy ruszysz moich ziomów. Siła pięści, kopyt mikrofonów. Bo tu dzieciak, palę frajerami w piecach. Wiesz jak, dziś ubynic wariatów desant. Na kieleckiej scenie hip i hop stoję w dresach. Vendetta, jaram, palę rapem w Kielcach. Palę rapem, to co mam w sobie przekazuję wam. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję zatem. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję wam. Palę, palę rapem, to co mam w sobie przekazuję zatem. Palę, palę rapem,